अत्र च आत्मा के उपासित आत्मन में अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्म विद्या प्रसुता। और पक्षी चल रहा अभी कि जो कहता है वो अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हो ठीक नहीं, ईश्वर तो है ना, ईश्वर तो सिद्ध कर दिया उसने, शेषरवादी ने तटस्थ ईश्वर को सिद्ध किया है। संसार ने सृष्टि संहार ज्ञान सामर्थ्य भावन चौचाम करके सिद्ध कर दिया, संसारी तो सृष्टि बना नहीं सकता, अरे असंसारी ईश्वर है बात तो ठीक। लेकिन आत्मा की उपासित आत्म में वेद अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विद्या आरंभ की गई थी। ब्रह्म विद्या सूत्रों में विद्या जो आया ना एक चार नंबर दिया नीचे सारा, तो उनमें सब ये बात कहा गया है। ब्रह्म विषय च ब्रह्म विज्ञानम, और जितने ब्रह्म विज्ञान है वो ब्रह्म विषय की होना चाहिए। और यहाँ पर भी ब्रह्म ते ब्रवाणी थी, ब्रह्म जपयिष्यामि थी जा प्रारब्ध, यहाँ भी ब्रह्म विज्ञान को ही आरंभ किया गया है। तत्र इदानीम असंसारी ब्रह्म जगत कारणम अशनयाद्यतीतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तद विपरीत संसारी तस्मात अहम ब्रह्मादि नगरणीया। जब निष्कर्ष निकल गया तो असंसारी परमात्मा सर्व निश्चेवा तत्र इदम निश्चितम किम असंसारी ब्रह्म। ब्रह्म क्या है वो असंसार, जगत का कारण अशनयादि अतीत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, और ठीक उसका विपरीत संसारी है। अर्थात संसारी कहता है कि ये जो है अशनयादि से युक्त अनित्य अशुद्ध है अबुद्ध है अमुक्त स्वभाव वाला है, यह कार्य है, जगत अंतर्वर्ती कार्य है, जगत के कारण रूपे नहीं है। अतएव तस्मात ये जीव जो संसारी है अपने आप को मैं असंसारी हूं ऐसे कैसे ग्रहण करेगा, अहम ब्रह्मास्मि की न गृहणीय, इसलिए ऐसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण करना भी पाप, अपने आप को ब्रह्म मानना पाप है बोलेगा पूर्व पक्ष। क्यों करे परम ही देवम ईशानम निकृष्ट संसारी आत्मत्वेव सरम स्मरण खत्म न दोष भाग्या, क्यों इसको पाप नहीं लगेगा, जरूर ये महापापी हो जाएगा फिर ये सोच करेगा मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म, नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये जो देव एवं परम ही देवम वो परमात्मा कैसा है पर है ईशानम उसको जो श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है सब कुछ उसको ये निकृष्ट जो संसारी है आत्म रूपेण स्वीकार करेगा स्मरण करेगा तो क्यों इसको दोष नहीं लगेगा, क्यों इसे पाप का संबंध नहीं होगा, अवश्य जो अहम ब्रह्मासी बोलते हो महापापी होगा। तस्मात नाहम ब्रह्मासी की तो इसे होना क्या चाहिए, मैं ब्रह्म नहीं हूं यही रखना चाहिए। गुरु पक्ष बड़ा जबरदस्त, और इसमें दृष्टान नीचे दे जैसे राजा जी दृष्टान दे रहे नीचे है संसारी असंसारी नव ना भिन्न, इसे संसारी और असंसारी कैसे हैं दोनों अभिन्न नहीं हो सकते, मिथो विरुद्ध तम प्रकाशवत ये अनुमान कर दिया। संसारी अंसारी असंसारी ना भिन्न क्यों मिथो विरुद्ध तम प्रकाशवत ये अनुमान। दोष भाग कैसे होगा दृष्टान दे उसमें भी यथा अमात्य आत्मान राजा टिप्पण बोल रहा हूं दूसरा नंबर, यथा अमात्य आत्मनम राजानम भावन, कोई मंत्री है अपने आप को राजा मान लिया और राजा मन गतिविधि करने लगेगा तो एक नहीं दोष पकड़ में आ जाएगा उसकी मनमर्जी करने का प्रत्यवैधि उसके ऊपर जरूर दोषारोपण होगा और फंसता है। ठीक उस तथा ईशम आत्मानम पश्यन, ईश को मैं मेरा स्वरूप ऐसा मानता हुआ जीव को भी अवश्य प्रत्यवयात अर्थ अवश्य उसको भी प्रत्यवाय लगेगा, दोष भागी होगा पापी हो जाएगा। अच्छा तस्मात इसलिए अभेद अनुसंधाता दोष भागी होने के कारण से आपको अभेद अनुसंधान नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का स्थापना हो गया। तस्मात पुरुषो फिर क्या करना चाहिए, ईश्वर को क्यों मान रहे, मैं ईश्वर नहीं हूं ऐसा मानना उचित नहीं पाप है, फिर ईश्वर और मेरा दो करने से लाभ क्या होगा, ईश्वर को क्यों मानूंगा मैं। अच्छा भाई ऐसा है आप ईश्वर बन सकते, आप ईश्वर हो नहीं, आप ईश्वर नहीं हो लेकिन आप ईश्वर बन जा सकते हैं, कैसे ईश्वर की आराधना करो दासो हम बोलो और जो उसकी जो है पूजा पाठ करो, समझा गिरी करो तो कृपा कर देगा, जिस दिन उस दिन वो आपके स्वभाव में रख लेगा। ऐसे हो सकता है। तस्मात पुरुषो दत्तांजलि, पुरुष पुष्प, तस्मात एकादश पुरुष क्या करेगा, पुष्प उदक अंजलि स्तुति नमस्कार बलि उपहार स्वाध्याय अध्ययन ध्यान योग आदि भी आराधयिषे। इसलिए इस पुरुषों को जीवों को क्या करना चाहिए, उस भगवान का उस ईश्वर का पुष्प से जल से अंजलि आदि प्रदान करता हुआ स्तुति के द्वारा नमस्कार के द्वारा बलि भेंट पूजा कीजिए। नित्य उसका स्वाध्याय, नित्य भगवत गुण का वर्णनात्मक जो स्वाध्याय और अध्ययन दोनों में अंतर करना पड़ेगा। स्वाध्याय हो गया आप अपना अपना जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य के अनुसार जो जो स्ववेद शाखा है उसका अध्ययन करना स्वाध्याय है। और केवल अध्ययन शब्द का यहाँ पर कोई भगवान के गुण संकीर्तन है जो आपके उससे कोई मतलब, जैसे भागवत पढ़ते हैं, भागवत क्या है, आप कोई शाखा से कोई लेन देन नहीं क्या, आपके वर्णाश्रम धर्मानुसार है ना अप्राप्त, वर्णाश्रम के अनुसार आपको जो शाखा है जो वेद का जिस शाखा प्राप्त होता है उसके अंदर पुराण नहीं है, पुराण स्वतंत्र चीज है। उसे भगवान का वर्णन है, आप शिव के भक्त है शिवपुराण पढ़ रहे हैं, विष्णु भक्त है भगवत भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, कोई विष्णु पुराण पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, देवी भागवत पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजें पढ़ते रहेंगे। ये हो गया अध्ययन। इसे स्वाध्याय और अध्ययन दो अलग अलग चीज ले लिया। ध्यान योग आदि अनेकों साधनों के द्वारा इस पुरुष का कर्तव्य है ये उस भगवान की आराधना करने की इच्छा है और आराधना करते हैं। आराधना करने से क्या मिलेगा, आराधना च विदित्वा सर्वेषित्र ब्रह्मोदी, आराधना के द्वारा आप उस ईश्वर को जान लोगे और ईश्वर की कृपा पात्र होकर ईश्वर की जो है अनुग्रह को प्राप्त करके आप भी क्या हो जाओगे, सर्वेषिता ब्रह्म हो जाओगे। ये लाभ है। इस तरह से हो जाता है, मैं वही हूँ ऐसे सोचने से नहीं होगा, आराधना के द्वारा उनके अनुग्रह कृपा पात्र होकर के तब उस तद्भाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। न पुनर असंसारी ब्रह्म, संसारी आत्म तो चिंतित, इसलिए असंसारी ब्रह्म को संसारी जना आत्मत्व न चिंतित। यहाँ संसारी वाला अलग परिचय कर देना, असंसारी जो ब्रह्म है उसको संसारी आत्मत्व न चिंतित, संसारी करता है यहाँ, संसारी जो है ना असंसारी ब्रह्म को कर्म है उस ब्रह्म को आत्मत्व चिंतन न करे। उसी प्रकार अग्निमिव शीतत्व न आकाश मूर्तिमत्व, इस अग्नि को शीतत्व करके चिंतन कर देने मात्र से अग्नि कभी शीत नहीं हो जाता, आकाश को मूर्ति मान करके चिंतन कर लेने से आकाश मूर्तिमान कभी नहीं होता। इसी पर आप अपने आप को ब्रह्म करके चिंतन करने से आप अपने आप ब्रह्म नहीं हो सकोगे, बल्कि उसकी विधि अपनाओ, उसकी पूजा पाठ करो, साधना करो, तद्भाव को प्राप्त करो, शरीर मरेगा तब वो भाव प्राप्त होगा, उससे मुक्ति उक्ति नहीं होती है, मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। इस तरह से जब उसने कहा तो कहते ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादकम अपि, फिर ये क्या होगा, अन्य जो श्रुतियां है जो जीव ब्रह्म एक्यता का सुब्रत करना है ब्रह्मित ब्रह्म इतने जो कहते हैं उनका क्या होगा, हम ब्रह्मा से चिंतन तस्मा सर्वम अवगत बोल दिया, ये सब कैसे घटेंगे, कहते वो सब अर्थवाद, वो केवल जो है अर्थवाद मात्र है, उसमें वास्तविक तात्पर्य कुछ नहीं। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपादकम अपि शास्त्रम अर्थवाद भविष्य, अर्थवाद होगा ही, क्यों अर्थवाद मान लूंगा उसको, क्योंकि चाहे लाखों तर्क शास्त्र कुछ प्रयोग कीजिए क्या अग्नि को ठंडा कर सकते हैं आप, नहीं। इसी प्रकार संसार कभी असंसारी हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी लाख शास्त्र कहना, अति जो शास्त्र कहते हैं जीव ब्रह्मता का वो सब अर्थवाद बनने चाहिए। सर्व तर्क शास्त्र लोक न्याय एवं अविरोध स्या, जिस प्रकार हमने माना व्याख्या किया एदर्श व्याख्या को स्वीकार करके इन सब को अर्थवाद मान लोगे तो नीचे दिया भी संसारित असंसारित मिथो विरुद्ध योर जीवेश्वर शीतोष्ठवद ऐक्य अनुपत्ति न्याय है ना, आनंद गिरिकार स्पष्ट करते हैं कि संसारित और असंसारित्वादी जना परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, अरे जीवेश्वर के इनका परस्पर शीतोष्ठ के समान अत्यंत विरुद्ध वस्तुओं से एक धर्म का धर्मी के रूप में विद्यमान नहीं हो सकते। अतएव जो है हमारे के अनुसार चलेंगे तो सर्व तर्क का अविरोध होगा, सर्व शास्त्र का अविरोध होगा, सर्व लोक अनुभूति का अविरोध होगा और सर्व न्याय अनुकूल ही सिद्धांत माना जाएगा। अब मुक्ति सिद्धांत की आत्मा ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो एक बीच का श्रुति पकड़ करके नाच रहे हो, लेकिन आरंभ कहां से हुई? तत्सृष्ट्वा। ये कैसे घटेगा? ये अत्यंत भिन्न है, परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं। फिर तो वही इसमें प्रवेश कर गया, ये सारी प्रवेश श्रुतियां कुंठित हो जाएंगी। इसे कहते हैं मंत्र ब्राह्मण वाद्य तस्य प्रवेश श्रवणा। विज्ञान आत्मा है या विषय सत्य से सत्यम, इसमें है सत्य शब्द वाच्य, विज्ञान आत्मा है बौद्धों का, वो भी बात, और जो तटस्थ ईश्वरवादी कह रहा था वो भी बात, दोनों ही खंडित हो गया है। इसके आधार पर उपनिषदों के आधार निवारण कर रहे हैं। पहले मंत्र ब्राह्मणवादी ब्याह, मंत्रवाद और ब्राह्मणवादों से तस्व प्रवेश श्रवणा कहाँ गया? ऐसे पुरुष चक्र प्रकृति पुरा पुरुष आवश्यति, क्योंकि उपनिषद में लिखा पुरुष चक्र दो पांच अट्ठा, उसमें लिख दिया भाई मैं पुरों का निर्माण करूंगा, शरीरों का निर्माण करूंगा, ऐसे प्रकृति कर आरंभ करके फिर क्या किया? पुरुष का निर्माण किया। निर्माण करने के पश्चात पुरा पुरुष ही आवश्यक, वही पुरुष जिसने पुर का निर्माण किया वही उस पुर में प्रवेश कर गया। ऐसे कहा है रूपम रूपम प्रतिरूप भगव सदस्य रूपम प्रतिजक्षणाय, ये भी श्रुति है, ये भी प्रधान ने कहा है। 2519 में आएगा ये, अभी ये सब पढ़े नहीं आप, 2518 2519 आगे आने की बातें हैं सब। दो एक पढ़ रहे आप द्वितीय अध्याय, प्रथम ब्राह्मण का अध्ययन हो रहा है और प्रथम द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है, तो द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में सब आएंगे ये श्रुतियां उद्धृत कर रहे हैं। रूपम रूपम प्रतिरूप बहुवा, रूपम रूप ने उपाधिभूतम देहम देहम प्रति यथा तथैव प्रतिबिंबित सन तद्रूपो बभुव इत्यर्थ, जैसा शरीर तैसा ही वो स्वरूप वाला के रूप में प्रतीत होने लगता है। अतएव तद अस्य रूपम, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको देखने की इच्छा करता हुआ विद्वान लोग विवेक वैराग्य जैसी साधनाओं से प्रयास करते हैं, स्व याथात्म्य का प्रख्यापन करने के लिए प्रयास। सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृत्वा विवदन यदास्ते, यदि सर्वशाकाश सर्वशो इत्यादि, ये महावाक्योपनिषद में है ये, और तैत्तिरीय आरण्यक में भी दो जगह नीचे दिया टिप्पण 8 नंबर महावाक्योपनिषदि तै आ च माने तैत्तिरीय आरण्य के च दो जगह पर। इसलिए सर्वाणि रूपाणि विचित्य, इन सकल विभिन्न प्रकार की जो चौराचल आदि है उनके शरीरों को निर्माण करके वह धीर नामानिकृत्वा वही इन उपाधियों का नाम भी बना लिया और वही बोलने भी लगा विवदन जो है आस्ते इत्यादि रूपेण उसी का बारे में कथन किया यत्मनि यह आस्ते इति। सर्व शाखा सुसहस्रश मंत्रवाद, सभी शाखाओं में आप देखेंगे हजारों मंत्रवाद ऐसे हैं कि सृष्टि के कर्ता जो होगा असंसारी वही शरीर में प्रवेश किया है इस बात को दर्शयंती, सृष्टि कर्तुरेव असंसारण शरीर प्रवेशम दर्शयंते तथा ब्राह्मण वादा, और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है, केवल मंत्र भाग में ही नहीं ब्राह्मण ग्रंथों में भी है दोनों जगह। तत्सृष्ट्वा तदनु प्राविशत तैत्तिरीय कथा तयेतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्राप्त ऐतरेक है, सेयम देवता इमा तीसरो देवता अनेन जीवन आत्मन अनुप्रविश्य छांदोग्य येषु सर्वेषु भूतेषु गूढ आत्मन प्रकाशित कठोपनिषद है इत्याद्याः। सा एतमेव सीमान विदारी यानी सृष्टवा सत्य तैत्तिरीय, उसके शरीर आदि का सृष्टि का सृजन करने के पश्चात वह परमात्म स्वयं ही वही यहाँ पर प्रवेश किया है। सा एतमेव सीमान विदारी, पहले उसे सारा लोकानु सृजा से आरंभ करके शरीरों का निर्माण किया, और इस मूर्धा पहले प्राण रूपेण सामर्पण कहां से प्रवेश किया था? पैर से, पैर से प्राण रूपेण सामर्पण प्रवेश कर गया था, अतः फिर विशेष रूप में प्रवेश करने के लिए वो मूर्धा को छेदन कर दिया और उस छिद्र के माध्यम से प्रवेश किया इत्यादि तरीके में आया। सीयम देवता इमा तीसरो देवता, सीयम देवता वही जो देवता है ना एक में द्वितीय परम तत्व, वही तीन देवता रूप में हुआ। कौन तीन देवता? अन्न जल और तेज त्रिनात्मक रूपेण अनेन जीवेन, फिर वही इस जीव भाव से प्रवेश कर गया अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य प्रवेश करके इन शरीरादि उपाधियों में नाम रूप व्यय करवाणी इत्यादि मंत्र आया। ये सर्वेश भूतेश गूढ़ो, स्पष्ट यहाँ पर यही ब्रह्म यही आत्मा सकल भूतों में गूढ़ है, छिपा हुआ है, आत्मा न प्रकाशते अने आत्म को प्रकाशित नहीं होता इत्यादि नहीं कुछ है। सर्वश्रुतिश्च ब्रह्मणी आत्म शब्द प्रयोगात, और सभी जगह में ब्रह्म में आत्म शब्द प्रयोग हो गया, अतएव आत्म शब्द से प्रत्येगात्म विधायकत्वात, और आत्म शब्द प्रत्येगात्मा का विधायक है, अर्थात प्रत्येगात्मा का विधायक आत्मा शब्द है और आत्म शब्द ब्रह्म शब्द का पर्याय है, अर्थात प्रत्येगात्मा क्या हो गया, ब्रह्म ही हो गया, अतएव जीव ब्रह्म ही हो गया। एष सर्वभूतांतरात्म इति श्रुते है, एष सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुति भी इसमें स्पष्ट ही है प्रमाण। परमात्म विद्या मुंडकोपनिषद है वो दिया है, एष सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुते है, परमात्म व्यतिरिक्त संसारण अभाव, इन श्रुतियों से परमात्मा से भिन्न कोई संसारी है नहीं, एकमेव अद्वितीय ब्रह्मैव इदम् आत्मविदं सर्वम् इति श्रुतेभ्यो युक्तमेव अहम् ब्रह्मास्मि अवधारयितुम् इत्यनेक श्रुतियों के आधार पर यह संसारी जो आध्यासिक है, वास्तविक नहीं है ना, संसारित्व आध्यासिक आरोपित, उस आरोपित अपना स्वधर्म को त्यागता हुआ अपना अनारोपित स्वरूप को लेकर के अहम एव ब्रह्मास्मि करके चिंतन कर, अहम एव ब्रह्मास्मि नहीं अहम ब्रह्मास्मि एव करके चिंतन करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इति अवधारयितुम् शक्यम्, ऐसे अवधारण करना युक्तम, अवश्य निश्चय करना उचित ही है। तो पूर्व पक्ष कहते यदि वह असंसारी संसारी हो रखता है प्रवेश करके इन सब शरीरों में, ये तो मैं बहुत दुखी होगा, मैं तो एक शरीर में दुखी हूँ, वो इतने शरीरों में एक साथ तारतम्य कर रखा है तो महा दुखी होगा। पूर्व पक्ष कहेगा उचित भी होगा सोचना, यदा एवं सुधा शास्त्रार्थ, पूर्व पक्ष कहता है यदि आपके कहे अनुसार ही हम स्वीकार करते शास्त्र अर्थ को, तब तो तदा परमात्मा संसारी तम, तब परमात्मा संसारी हो गया ये कहना पड़ेगा, परमात्मा ही संसारी हो मानना पड़ जाएगा। सबसे प्रहारी आपत्ति खड़ा कर दी इसने, उक्त रीति से अभेदवाद को स्वीकार करोगे, भेदाभेद नहीं, पहले पूर्वा पक्षी एक पक्ष का भेदाभेद ही माना था, सब खंडन करके आपने अत्यंत भेद सिद्ध किया है, कहने जीव और ब्रह्म अत्यंत भिन्न, अंतिम पूर्व पक्ष यही आना जीव और ब्रह्म अत्यंत भिन्न है, इनका कभी भी किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता है, तो साहब को खंडन करके यदि आप अभेदवाद को स्वीकार करते हो फिर तो यह असंसारी जो ब्रह्म है वही संसारी हो गया कहना पड़ेगा। तथा जो सती शास्त्र अनर्थक्यम असंसार जो उपदेश अनर्थक्यम स्पष्ट दोष प्राप्त, जब पहले हम बोल चुके हैं फिर तो शास्त्र व्यर्थ ही हो जाएंगे, असंसारित्व में यदि वो संसारी है तभी शास्त्र व्यर्थ है, और असंसारी है तो उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यदि असंसार ही संसारी हो गया ये संसारी को उपदेश के करोगे क्या, तथा जैसे शास्त्र अनर्थक्यम तो शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, व्यवस्था नहीं दे पाओगे, व्याख्या करेंगे संस्था रूप ना विचार करेंगे, और असंसारित मान लो यदि असंसारित रह गया, संसारी होने पर भी असंसारित रह गया, यदि असंसारित उसमें है ही है, ये संसारी तो कोई है ही नहीं बीच में, उपदेश क्यों दे रहे, तब भी व्यर्थ है, क्या क्या कर देगा स्पष्ट दशा, यदि तब परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सर्वशिर संपर्क जनित दुखानी अनुभवती स्पष्ट पर संसार प्राप्त, यदि सबसे पहला पक्ष यदि मान लिया जा वह परमात्मा सकल भूतों के अंदर आत्मा, इसका मतलब सर्व शरीर में के संपर्क से जन जो दुख है वो दुखों को अनुभव कर रहा है, अर्थात वो संसारी हो ही गया, अब दुखों ना संसारी बना सकता, शास्त्र उसको बना देगा क्या, अरे शास्त्र तो कोई चीज को बनाता ही नहीं है, आपने पहले हमको पढ़ाया है ज्ञापकमेव शास्त्र न तो कारकम, शास्त्र हमेशा तत्व का ज्ञापक हो सकता है, कारक तो होता है नहीं, वो तो कर नहीं सकेगा, ये संसारी जो हो गया और वो भी कौन हो रखा है, असंसारी संसारी हो गया उसे कौन असंसारी वापस बनाएगा, नहीं कोई नहीं बना सकता, इसे अनेक पक्ष उठाएंगे, असंसारी संसारी होगी मैं भी कई पक्ष होगा, किस रूप से अंश रूप में हुआ अवैध रूप में हुआ कैसे रूप में हुआ विकार है कि क्या है, तथा च परस्य असंसारित प्रतिपादिक आश्रय कुपिरम, फिर तो शास्त्र के अंतर्गत कहता है शास्त्र अंतर्गत व्याख्या कर रहे, फिर तो जो पर है परमात्मा है वो असंसारी है, इसको प्रतिपादन करने वाली सारी श्रुतियां व्यक्त हो जाएगी, स्मृति यश सर्वेच न्याया, सारी स्मृतियां और जो असंसारी ईश्वर को सिद्ध करने वाली युक्तियां अनुमान आदि न्याय सारे चीज का उच्छेद हो जाएगा। अतः कथंचित प्राणी शरीर समुद्ध जय दुख न समिति शक्ति प्रतिपादित। यदि मान लिया जाए आप कहें कि भाई देखो वो परमात्मा में संसारित तो उपाधिक है, वास्तविक नहीं है, ऐसे कह करके आप मान लो आकाश आदि दृष्टांत को बना दो। घटाकाश जो है भले सूंघने पर दुर्गंध जैसे लगता है, घटोपाधि रही तो वही आकाश में क्या होगा, शुद्धता है। इत्यादि अनेक युक्तियों के आधार पर उस परमात्मा में संसारित आरोपित मात्र ही वास्तविक नहीं है, अतः अभी वो असंसारी है, ऐसे भले ही आप कह दीजिएगा, लेकिन परमात्मा साध्य परिहार या भावाद उपदेश फिर तो वो अभी भी वो असंसारी, तो साध्य कुछ नहीं, परिहारी कुछ नहीं, नहीं आरोपित में साध्य और परिहारी व्यवस्था नहीं बन सकती। आपके द्वारा साध्य क्या है कि आप सांप को मारोगे, हत्या करो सांप की, नहीं कर सकते। आप उसे रास्ते से हटाओ, वो हटा नहीं सकते, तुम है नहीं सांप। जो आरोपित सर्प है वो आपके किसी भी क्रिया के द्वारा अवस्थांतर या आपके किसी रूपांतर को प्राप्त कराना संभव नहीं, या उसके अपने लक्ष्य प्राप्ति में अवरोधक रूप में विद्यमान तो परिहार करना भी संभव नहीं। साध्यता परिहार तो दोनों ही स्वभिन्न वस्तु में वास्तविक में होता है, आरोपित में नहीं होता। अतएव कहते हैं यदि वास्तव में मान लो आप किसी प्रकार किसी प्रकार से आप ये सिद्ध करोगे, क्या सिद्ध करोगे, प्राणी शरीर संबंध जैर दुख न संबंधते। अतः शब्द यदार्थ यदा मान लिया जाए असंगत श्रुतियों के आधार पर, असंगो एवं पुरुषा इत्यादि श्रुति के आधार पर प्राणी शरीर आदियों के साथ संबंध होने पर भी प्राण आदि से युक्त होने के बावजूद भी उनसे असंबद्ध रहता है, ऐसे आप प्रतिपादन कर भी लो तो भी परम माने परंतु फिर भी उस स्थिति में आत्मन साध्य परिहार या भाव या परम जो है ना किंतु अर्थ में फिर भी आप मान लीजिए। अतः इसलिए हमने कहा यदि यदि यद्यपि भी लो यद्यपि आप ऐसा प्रतिपादन कर भी सकते हो इन श्रुतियों के आधार पर असंगो यम पुरुषा है ना, इतने श्रुतियों के आधार पर जो है उसकी शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता को सिद्ध कर लोगे तो आत्म साध्य परिहार्य भाव इस जीवात्मा का द्वारा। वो क्यों जीव क्या है, असंसारी जीव रूप में केवल परिकल्पित भी है, फिर इस जीव के द्वारा साध्य और परिहार्य संसार में कुछ भी नहीं है। साध्य मैंने असंसारी तुमने साध्य बोधी, परिहार्य मैंने संसारित उसका परिहार्य नहीं है। अपने में आपने संसारित्व आरोप कर रखा है तो संसारित्व का परिहार करना नहीं चाहेंगे, आरोपित को परिहार करने की जरूरत क्या, और अनारोपित आपकी असंसारित्व है वो साध्य भी नहीं हो सकता क्योंकि आपका आपका स्वरूप है वो। इसलिए साध्य असंसारित्व साध्य नहीं है और संसारित्व परिहारी भी नहीं है। अतएव उपदेश अनर्थक्यम दोष हो न शक्यते निवारयितुम, इसलिए उपदेश का अनर्थ के दोष को आप निवारण नहीं कर सकते। ऐसे जब पूर्व पक्ष दोबारा झकड़ा तब एक देशी जवाब देता है, पहले सिद्धांत पहले जवाब नहीं दे रहा है, एक देशी जवाब अत्र किंचित परिहार मात्र, इस समस्या का समाधान कुछ लोग ऐसा परिहार समाधान दे रहे हैं क्या, परमात्मा न साक्षात भूतेश प्रविष्ट, अरे परमात्मा स्वस्वरूप भूत में प्रविष्ट ही नहीं हो रहा, अतिवे साध्य परिहार कुछ नहीं है, लेकिन यद रूप में प्रविष्ट हुआ है तद रूप में उसका परिहार करना जरूरी है। किस रूप में प्रविष्ट हुआ है, अने न जीवे न आत्मना बोला ना श्रुति, तो जीव रूप में जो प्रवेश है उस जीवत्व जो प्रवेश हो रखा है उस जीवत्व को निकाल दिया, यद रूप में प्रवेश तद्रूप का परिहार बस ये करना है, ऐसा एक देशी बोल रहा है, गलत है जवाब। वो कहता है साक्षात परमात्मा जो है ना भूतों में प्रवेश ही नहीं किया, साक्षात का मतलब स्वेन रूपेण साक्षात भूतेश नाम प्रविष्ट किं करी, फिर कैसे है वह विकार भाव मात्र विज्ञान तुम प्रतिपेद है, विकार भाव को प्राप्त होता हुआ इसको जीवात्मा नाम से पुकार रहे हैं हम किं करी, स्वरूपेण प्रवेश से किन केन रूपेण प्रविष्ट, अविकृत रूप से प्रवेश नहीं हुआ, विकृत रूप से प्रवेश हो जीवात्व जो है विज्ञान मात्र तुमने जीवात्व प्रतिपेदे, हम ऐसा प्रतिपादन, ईश्वर का विकार जीव है, क्या प्रमाण है, हमें वांछ जीव लोग प्रमाण है। सच विज्ञान आत्मा परस्माद अन्यो अनन्यश्चा, और वो जो विज्ञान आत्मा जीवात्मा कैसा है, इसलिए भिन्न भी है अभिन्न भी है, भेद अभेद खड़ा कर, इसलिए हमें इष्ट नहीं। भरते प्रपंचादि का मत है कि भेद अभेदवाद इष्ट नहीं, इसे कहते हैं तस्मा, इसलिए क्या है, वो जो परमात्मा है विद्या, उसे ये जो विज्ञान आत्मा है वह अन्य भी है अनन्य भी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है। जैसे आप कहते हो घट मृत्तिका से भिन्न कार्य दृष्टिया है ना, और कारण दृष्टिया मृत्तिका दृष्टि से अभिन्न, मृत्तिकात्वेन द्रव्यत्वेन घट और पृथ्वी अभिन्न है, और घटत्वेन पृथ्वीत्वेन घट और पृथ्वी दोनों भिन्न। तो ध्यान भी मान लीजिए जीवात्मा और परमात्मा आत्मत्वेन शुद्धत्वेन अभिन्न है, और कार्यत्वेन संसारित्व और असंसारित्वेन भिन्न है, इसलिए भेद अभेदवाद माननी चाहिए। ये न अन्य तेन संसारित्व संबंधी, ये न अनन्य तेन अहम ब्रह्म के उदाहरण आ रहा, जिन हेतुओं के कारण से इसको आप अन्य मानोगे इसीलिए ये संसारी कहा जाएगा, और जिन के जिस स्वरूप को लेकर के आप इसको अनन्य कर रहे हो इसीलिए उस स्वरूप की दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि करके निश्चय करने भी योग्य है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि भी गलत नहीं, अहम देवदत्तोस्मि भी गलत नहीं, दोनों अपने अपने पर ठीक है। और ये साध्य अहम ब्रह्मास्मि परिहारी है अहम देवदत्त, ये बन जाएगा साध्य परिहारी व्यवस्था भी बनेगी, सब दोष दूर हो सकता है भेदा भेद मानने में। इसलिए ये न अन्य, ये न का मतलब यहाँ पर ये न रूपेण, ये न हेतुना, जीवन भावे ने इत्यादि जो आपने लिया है तो इन तेरह रूपये नहीं संसारित्व संबंधी, उसी को लेकर के संसारित्व का संबंधी हो जाएगा। और ये न अनन्य जिस सच्चिदानंद रूपत्व निर्गुणत्व निष्क्रियत्व असंगत्व न, यह जीवात्मा अनन्य है उस परमात्मा से, तेरह रूपये नहीं वह सच्चिदानंद रूपये नहीं वह अहम ब्रह्मास्मि अवधारणा रहा, अब अहम ब्रह्मास्मि निश्चय करने योग्य भी है, एवं सर्व अवृद्धम भविष्यति, ऐसे मानने पर तो सारा दोष तुम्हारा समस्या समाधान, कहीं कोई विरोध नहीं रहेगा। तब सिद्धांत कहते हैं भाई ठीक कह रहे हो, लेकिन समस्याएं कहीं खड़ी हो जाएगी, ये आपने तो कह दिया विकार भाव को प्राप्त, परमात्मा से विकार भाव को प्राप्ति विज्ञान आत्मा है, अतएव जैसे घट और पृथ्वी है, दूध और दही है इत्यादि के समान आपने परमात्मा का विकार जीवात्मा का मानोगे ना, अनेक समस्या हो। और ये दर्श विकारी विकार भाव जो है ना, ये तीन प्रकार के उठाएंगे तीन मत, तत्व विज्ञानात्मक विकार पक्ष एता गतया, विज्ञानात्मा विकार है परमात्मा का ऐसे मानने वालों के पक्ष में तीन गति हो सकती है, तीन प्रकार से इसका चिंतन विचार किया जा सकता है। पहला क्या है, पृथ्वी द्रव्यवत अनेक द्रव्य समाहार से सावय से परमात्मा एक देश विपरिणाम विज्ञानात्मा घटाधिवत, जैसे पृथ्वी रूपा द्रव्य इस अनेक कार्य समाहित, क्या क्या नहीं बना है पृथ्वी में संसार, बहुत सारी चीज बना रखते हो, उसमें से एक घट भी है नहीं, उसी प्रकार से पृथ्वी द्रव्य के समान अनेक द्रव्यों का समाहार रूपा है कौन, पृथ्वी द्रव्य, इसीलिए परमात्मा भी कैसा है सावयव है, इसलिए इसके अंदर अनेको जीवों का समाहरण हो गया, एक देश परिणाम घट, जैसा उस पृथ्वी का एक देश का परिणाम घट होता है, उसी पर परमात्मा का एक देश परिणाम विज्ञान आत्मा है जीवात्मा, एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है, दूध और दही का दृष्टांत है ना, नहीं किस विषराज नहीं, दूसरा विषय दूध दही भाग नहीं, तीसरे में परिणाम बाद भाग नहीं, अभी अवस्थान तरता को ले पूर्व संस्थान अवस्था से परस्य एक देश विक्रिय दे केश विश्रादि, पूर्व संस्था जैसी की वैसी रह रही है, जैसे आप जैसे के वैसे हैं, यानी बाल बढ़ रहे नाखून बढ़ रहा है तो उसको काट भी देते हो, आपको कोई हानि नहीं, आप कुछ बिगड़ा गया, बाल काटने से कितने वजन गिरेगा है? कितना आपका नुकसान होएगा, आप नाखून आराम से काटते हो कोई दिक्कत होती है, घटता बढ़ता उससे आपको नुकसान हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे वैसे अभी तो मैं वही हूं, अरे कई बार होता है, नई नई बार जो पहली बार आपको दाढ़ी मूछ खूब देख लिया, उसके बाद एकदम मुंडन में आके देखते हैं कौन है, वही बाबा की दूसरा सोचते हैं। फिर आप कहते मैं वही हूँ, कैसे वही हो आप, दाढ़ी मूछ वाले थे अब वो है नहीं, फिर भी आप वही है। उसी प्रकार से ये परमात्मा वही है, भले ही यहाँ पर हो देवदत्त सिंह हो रहा हूँ। पूर्व संस्था है ना अवस्थस्य, पूर्व संस्थान अवस्थस्य माने पूर्व संस्थान में विद्यमान रह रहा है, बिगड़ा नहीं, वैसे रहते हुए भी का माने परिणाम वाली वो लोग है ना आपका कौन समसत्ता परिणाम सांख्यवादी, पूर्व अवस्था वैसी वैसी रहती है, प्रकृति में कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो प्रकृति से महत्व बन गया प्रकृति खाली होगी, कुछ हिस्सा छिद्र हो जाएगा, वहां गड़बड़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता, कि वो अवस्था वैसे ऐसे रहते हुए भी एक परिणाम दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम मान लीजिए परमात्मा वैसे का वैसे बने रहते भी विज्ञानात्मक परिणाम रूपेण अनुविकार हो जाता है। इसे दृष्टांत दिया केश उषरादिवत, केश के समान और उषर पृथ्वी में उषरादि के समान, उसी प्रकार यहाँ पर समझे दूसरा दृष्टांत, यथा भूमि उषरादि देशो नख केशादि व पुरुषस्य, भूमि में उषर और पुरुष में नख केशादि जैसे विकार होते हैं, तथा अवयवी न परस एक देश विकार हो जीवा, उसी अवयवी का परमात्मा का एक देश में तो सावय विकार माननी चाहिए। तीसरा सर्ववेव व पर परिणमेत क्षीरादि, संपूर्ण परमात्मा जीवा तो में परिणाम हो गया, जैसे पूरा दूध दही होता है, दूध का एक देश में दही नहीं हुआ है ना, पूरी की पूरी हो जाता है, वैसे यहाँ पर पूरा का पूरा परमात्मा जीवा तो परिणाम हो गया मान लो। ये तीन ही पक्ष हो सकते हैं, अगर सावयवों में ये तीन के लोग चौथा पक्ष संपूर्ण अवयव में से कुछ अवयव कार्यपण हो जाना, अगर संपूर्ण अवयव वैसे के वैसे बने रहता हुआ एक देश का कार्यपण परिणत हो जाना, अतः संपूर्ण अवयवों का अवयव दूसरे कार्यांतर रूपण परिणत हो जाना, ये तीन के लोग चौथा पक्ष यहां नहीं हो सकता है। तत्र समान जाति अनेक द्रव्य समूह से कच्चित द्रव विशेष हो विज्ञानात्मक प्रतिपदते यदा समान जाति एकत्व उपचरित मेव न तो परमार्थतः तदा च सती विद्वान सिद्धांत विरोध तथा समान जाति अनेक द्रव्य समूह से विचार ये चलेगा। आप देख लीजिए जैसे स्थिति मान लिया आपने तीन पक्षों में से पहला पक्ष विचार करके देखें कि समान जाति होने के कारण जो परिणाम है जैसे पृथ्वी का घट पहला पक्ष में ना पृथ्वी और घट का दृष्टांत दिया, पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, घट में पृथ्वीत्व भी है घटत्व भी है, समान ऐसी माननी पड़ेगी है ना। तो जो जो गुण पृथ्वी में गंध है तो घट में भी गंध रहेगा है ना, पृथ्वी में जो रूप है वही रूप उसमें आएगा, जो रस है वही आएगा, जो स्पर्श है वही आएगा, जो यहां नहीं है वो वहां भी नहीं दिखेगा, पृथ्वी में ज्ञान नहीं है इसलिए घट में भी ज्ञान नहीं रह सकता है। इसे यदि आप पृथ्वी घट समान के कार्य का अनुभव मान लो फिर परमात्मा का सारा चीज जीव में रहना चाहिए और जीव के अपनी एक स्पेशलिटी भी आनी चाहिए। फिर पृथ्वी से तुम जल नहीं ढो सकते हो, घट से जल ढोते हो कि नहीं ढोते हो, तो पृथ्वी से ज्यादा श्रेष्ठ आपके लिए घड़ा है व्यवहार दृष्टिया, अगर ईश्वर से ज्यादा जीव के अंदर विशेषता दिखाओगे क्या है इसमें आपत्ति है ना, ये सब इसे कहते हैं समान जातित्व एकत्व उपचरितम एव, इसलिए एकत्व जो है ना वो गौण ही मानना पड़ेगा न तो परमार्थता, क्योंकि सावय भूता जो कारण था उसमें अनेकत्व, आपने कहा ना अनेक द्रव्य समाहारस्य, आपने जब शुरू किया था ये परमात्मा कैसा है अनेक जैसा पृथ्वी अनेक कार्य समाहार है उसी पर तो ये जो परमात्मा है अनेक जीव समाहार है, अभी उसमें अनेकत्व ही रहेगा, एकत्व कभी नहीं होनी चाहिए, वो अनेकत्व रूप गुण ही जीव में आएगा, जीव में एकत्व कैसे दिख रहा है, अर्थात आपको जीव में जो एकत्व व्यवहार होता है उसे गौण मानी न तो परमार्थता। यदा पहले उठा ना तत्र समान जाति अनेक द्रव्य समूह से परमात्मा कश्चित द्रव्य विशेष विज्ञानात्मक प्रतिवेदे, समान जातीय अनेक द्रव्य का समूह रूप आपने परमात्मा को मान लिया, उनमें से एक देश अलग हुआ क्या, कश्चित द्रव्य विशेष का नाम जीवात्मा करके स्वीकार करते हो यदा तदा समान जातित्व समान जातीयता के कारण से एकत्व जो जीव मत्व में मान रहे हो उसको औपचारिक माननी पड़ेगी, न तो परिमार्थतः एकत्व मानी गौण न तो मुख्य तथा चुके सिद्धांत विरोध हो, ऐसा हमारा फिर सिद्धांत के साथ विरोध हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत क्या उल्टा है, एक को हम बहुत से हम प्रजाया और आपने कहा हम अहम बहु एक को बहुत श्याम, ये तो उल्टा धंधा हो गया तुम्हारा। तो सिद्धांत के साथ श्रुतियों के साथ सारा विरोध हो जाएगा। श्रुति कहते मैं एक था बहुत होऊंगा और आप कह रहे नहीं बहुत था, उसमें एक देश एक हो गया, उल्टा हो गया नहीं हुआ था काम। इसे पहला पक्ष तो बिल्कुल गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। चलो फिर दूसरा पक्ष को लिया जाए। दूसरा पक्ष में क्या था, वो वैसे वैसे रहते हुए एक देश अलग हो गए, विकार हो गया, ऐसे मान लो वो भी ठीक नहीं। अथवा नित्य अयुत सिद्ध अवयवानुगत अवयवी परात्मा, क्योंकि आपको विकारी विकार भाव में आपने जो केश दृष्टांत दिया उससे परस्पर संवाद संबंध है। अवयव अवयवी का नित्य अयुत सिद्धत्व माना है न्यायिक कौन, अवयव अवयवी के बीच में संवाद संबंध है। संवाद संबंध कहाँ होता है, अयुत सिद्धों में ही होता है ना। जब तक आश्रय का नाश ना हो तो आश्रित सदा बना रहेगा, आश्रित में परिवर्तन हो सकता है लेकिन नाश नहीं हो सकता है। जैसे रक्त था वो नील रूप हो गया, लेकिन रूप जरूर रहेगा, रूप घट ही रहेगा, और रूप ही घट कभी नहीं हो सकता। घट रह गया और बिना रूप का रह गया, ये कभी नहीं हो सकता। घट है जरूर रूप है, और रूप में परिवर्तन रह कर लो आप, वो भी पी लो पाक पेटवाक जैसा भी करते रहिए, वो अपनी मर्जी है, किंतु वहां जरूर रहेगा। तदत यहाँ पर भी कहने वह नित्य अयुत सिद्धत्व जो आपने मान रखा है अवयवानुगत अभी भी पर आत्मा तस्य तदवस्थस्य एक देश, वह परमात्मा के तद अवस्थस्य वह तत्स्वरूप में ही रह गया, फिर भी उसका एक देश में विज्ञानत्व संसारी और विज्ञानत्व संसारी अनित्य हो गया, कैसा हो जाएगा। तथापि सर्वावय अनुगत वह भी एक और विशेषता है, अवयवी जो है ना सर्व अवयवों में अनुगत होता है। आप है अवयवी, आप क्या है सकल अवय में अनुगत, इसे कोई भी अभी कुछ भी होता है खत्म मालूम हो जाता है तुरंत। क्यों, आप संपूर्ण अभी में अभिव्याप्त होकर के स्वयं के सकल अवयवों का अवयवी रूप में अभिमान कर बैठे हो। इसलिए जो परमात्मा अवयवी है इन सकल अवयवों में अभिव्याप्त है या नहीं, सब में अभिमान कर रहा है। तो एक अवयव अगत हो दोष गुण हुआ, फिर अवयवी के अंदर क्या होगा, तब तो अनुगत अवयवी नहीं हुआ, अवयवगत दोष गुण हुआ, अवयवगत दोष या गुण से अवयवी प्रभावित हो जाता, फिर परमात्मा सुखी दुखी होते रहेगा। आप अवयवों को हो रहे कुछ, अब अवयवों को कष्ट हुआ उसे परमात्मा दुखी हो जाएगा। ऐसा हाथ दुखी नहीं है, हाथ में घुस गया कोई कील वगैरह उसे आप दुखी हो जाते हो, परेशान होकर उसको निकालने का प्रयास करते हो, उसी प्रकार आप लोग कुछ भी होते रहेगा लेकिन परमात्मा को दुखी होनी चाहिए। परमात्मा सुख दुख मानना पड़ जाएगा, यह आपत्ति है। यदि अवयार्थ अवयवी तदवस्थ होता हुआ अवयव पक्ष मानोगे तो अवयवगत दोष गुण हुआ कि विज्ञानात्म संसारित दोष है ना, पर आत्मा संबंधित है, विज्ञानात्माओं का जो संसारित भी दोष है उस दोष के द्वारा परात्मा भी संबद्ध हो जाएगी। यम अपनी अनिष्ठा कल्पना, ये दूसरी कल्पना के अत्यंत अनिष्ठ कल्पना है। क्षीर सर्वपर्णा पक्ष सर्वशब्द स्मृति को पक्ष यार, और तीसरे पक्ष का तो कहना ही छोड़ो भाई, उसके चर्चा ही करना बेकार। क्यों, यदि पूरे ही परमात्मा के परिणाम को प्राप्त कर गया तो सारा श्रुति स्मृति सब व्यापक हो जाएगा, वो अत्यंत अनिश्चित है। भेदवादी का तृतीय पक्ष, भेदवादी का तृतीय पक्ष भेदवादी कहाँ रह गया, द्वितीय पक्ष में ये भेदवादी इसी को ज्यादा महत्व देते हैं। नहीं, उस परिणामवादी मान रहे हैं, वहां पर पूर्ण परिणामवादी मानते हैं ना, समसत्ता ग्रह मान विषम सत्ता परिणामवादी मानते हैं, लेकिन विषम सत्ता परिणाम में तो देखना पड़ता है किस प्रकार, और जिस तरह दूध ही दृष्टान देखिए कथन करेंगे वो तो असंभव। ना ना ना ऐसे नहीं मानते वो, नहीं वो लोग सब सांख्य मतानुसार ही चलते हैं, जितने द्वैतवादी भेदवादी है सब सांख्य मत को लेकर चलते, वो कभी नहीं चाहते परमात्मा पूरा जो है जीवात्मा बन गया, कोई नहीं मानने को तैयार है ये सब जीवात्मा बने, फिर आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हो, द्वैती ध्वस्त हो जाएगा, उनकी तो भक्तिभाव खत्म हो जाएगी, उनके परिणाम हो गया, अपरमा तो कहा रह गया, दूध रह गया क्या, जब दही बन गया, अरे सब हम जीव बन गए हैं परमात्मा तो लगा ही नहीं, अब मैं किसको पूजा करूं? आप मान रहे ना मेरे स्वयं परमात्मा, तो पूजा करोगे भेदवादी? जितने भी द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत, जितना भी ये सब है, जितने भी प्रकार वाले, सब के सब स्वस्विन परमात्मा को मानते हैं। सभी का एक ही सिद्धांत, वो स्वावस्था में रहते हुए परिणाम, उसी के विरोध में विवर्त स्थापना हुआ। और उसे प्रमाण एक रहे निष्कलम निष्क्रियम शांतम दिव्य यमूर्त पुरुष सबायाभ्यंतर ह्यज आकाश सर्वदश्चरित्य सवैश महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृत न जायते मृदेवा कदाचित अव्यक्त श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धा एते सर्वे पक्षाः सर्व श्रुति स्मृति कोप सच निष्ठा। ये जो बोले थे ना उसी की व्याख्या का बता रहे, किसके निष्ठा करें? जो वेद में बद्ध आस्था वाला है, जिनके श्रुति में प्रमाणता स्वीकार है, वो श्रुति में प्रमाणता मानने वाले उनके लिए बात कहा जा रहा है, उनके निश्चय कह रहे हैं भाई निष्कलम निष्क्रियम शांतम, इन शक्तियों के साथ विरोध होगा। वो निष्कल है श्वेता सूत्र परिषद है, जिसलिए वो निष्कल है, इसलिए निष्क्रिय है, असंगता उदासीनता से युक्त, इसलिए वह शांत है। दिव्य हेमूर्त ये जो है मुंडकोपनिषद है, पुरुष स बाह्याभ्यंतर ही जह बाह्याभ्यंतर अधिष्ठान कूटस्थ आकाश सर्वदश नित्य सवायेश महानजा आत्मा जरो मृदो इत्यादि वृद्धाण्यक है, चार चार में आएगा। न जायते मृदे वक्त, ये भी आपको आएगा कठोपनिषद आ चुका है। अव्यक्त इत्यादि श्रुति स्मृति और अव्यक्त अचिंत्य स्मृति ले लो गीता जी में, श्रुति स्मृति न्याय विरुद्धा एते सर्वे पक्षा, न्याय आगे बताएंगे कल, यहाँ पर न्याय से भी विरुद्ध हो जाता है ये सर्वे, ये जो तीनों ही भेदभाव का पक्ष है, तीनों ही पक्ष गलत। अचलस्य परमात्म एक देश पक्षे विज्ञानात्मन कर्म फलवद देश संसरण अनुभूति स्या, अचल है वो परमात्मा कैसा है? अचल है, उसका एक देश विज्ञानात्मा है, फिर विज्ञानात्मा भी अचल हो जाएगा। तो पहाड़ चलता नहीं, जब पहाड़ के हिस्सा भी चलेगा नहीं ना, पहाड़ चलेगा नहीं तो पहाड़ का अवय भी नहीं चलेंगे, आप उस अवय को तोड़ के अलग करनी पड़ेगी ना। जब तक यदि अवय है तो फिर अलग अवय भी हो जाएगा, आप अलग जिस समय कर दिया वो पहाड़ नहीं रह गया, क्या कहो ये पत्थर है, बोलो अलग संज्ञा हो जाती तुरंत ही। इसे जब तक पहाड़ है, पहाड़ रूपे ना ग्रहण कर रहे हो, उसका कोई भी अवयव चलायमान नहीं हो सकता, भी ऐसा नहीं हो। अतएव यदि परमात्मा अचल है, ज्योतमा भी अचल हो जाएगा, अचल फिर स्वर्ग हो जाएगा, ये बात कैसे होती है? ये व्यवस्था तो बनेगी नहीं। इसे कहते हैं अचल से परमात्मा एक देश पक्ष विज्ञान आत्मा कर्म फल बद्ध देश संसार अनुपत्ति है। यदि अचल परमात्मा के एक देश पक्ष विज्ञान आत्मा को स्वीकार करते हो, कर्म फल वाला होकर के एक देश से दूसरे देश का संसरण जो करता है कहते हो, ये सारी बातें अनुपन्न हो जाएंगे। परस्य वा संसारित्वम इत्युक्तम, और पर में संसार दोष जो कहा गया वो तो स्थित रहेगा ही, इसलिए एक देश पर विकार मानना उचित नहीं, अवय अवय भाव को स्वीकार करना ही उचित नहीं है।